Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Günaydın. Bey. Günaydın abi. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yenileşme hareketi üzerinde biraz duralım. Bunun neoliberalizmle bir bağlantısı var mı yok mu, siz onu bir değerlendirebileceksiniz herhalde. Evet. Yeni ekibin, bir de acaba Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de bir neoliberalizmin şahlanışını mı seyrediyoruz diye de bakabiliriz. Estağfurullah. Aslında yani Adalet ve Kalkınma Partisi başından beri, evet, harbi neoliberal bir harekettir. Hı-hı. Yani kökten piyasacı bir harekettir. Hiçbir zaman buna böyle halel getirmemiştir. Yanılan CHP üzerindeki durumdur. Yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ya da ondan önce, yani 12 Eylül'den sonra sosyal demokrat, kendine demokratik sol diyen hareketleri baktığımızda, ben açıkçası kendim o süreci yakından tanık olma fırsatım olmuştur. Ve bunlar bir takım koalisyon hükümetlerinde de yer aldılar. Onları koalisyon hükümetlerindeki, ki 80 sonrası uygulanan neoliberal iktisat politikalarının devam ettiği bir dönemdi dünyada ve Türkiye'de. Bu koalisyonlar sırasındaki performanslarını da biliyoruz. Bir de yani 1991 sonrasında ismini CHP'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden kurulmasından sonraki süreci de biliyoruz. Şimdi böyle baktığımızda aslında yani bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemalizm'le ilişkin yaşadığı bir durum var. Yani Kemalizm'le çok bağlarının ve onun yarattığı sorunları biliyoruz. Yani sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. İşte Kemalizm'le neoliberalizm arasında bir partidir Cumhuriyet Halk Partisi. Bugünkü sözde yenilendiği iddia edilen kadroda aslında iyi baktığımızda bir sosyal parti, demokrat parti niteliği arz etmemektedir. Bunu nasıl anlarız? Yani bir partinin kan tahlili yapar gibi sosyal demokrat niteliğinin olup olmadığını, yani önce iktisadi tarafıyla bakarız değil mi? Yani nedir mesela ekonomide kamunun rolünü, devletin rolünü nasıl tarif etmektedir? Ona bakarız. Evet. İktidar süresi içerisinde piyasayı mı büyütecektir? Özel sektörü mü büyütecektir? Devleti mi büyütecektir? Kamusal alanı mı büyütecektir? Ekonomide ne kadar olacak? Bunlara bakarak günümüz Avrupa tipi partilerin analizini yapıyoruz. Sosyal demokrat niteliği olan, olmayan, işte liberal parti diyoruz. İmalat sanayinde devlet kalmadı. Her şeyi özelleştirdik. Şimdi mesela sen bunu büyütecek misin? İmalat sanayinde devlet olacak mı? Enerji sektöründe, telekomünikasyonda devlet yok artık. Buralarda ne diyorsun? Bugüne kadar bu tür politikalara karşı çıkmadığını görüyoruz. Yani iktidar ortağı olduğu süreçlerde bile uygulanan neoliberal politikaları tamamen desteklemiştir. Sonra neye bakılır? Sosyal devleti gelişkin kılacak hususlara bakılır değil mi? Yani bir sosyal demokrat parti, yani kapitalizme son veren bir parti değildir elbette. Ama işte sosyal devletle ilişkin tasarrufları yüksek olan partilerdir. Bu anlamda yine performansa baktığımızda Türkiye'nin 90 sonrası diyeyim, en azından iktidarlara ortak olduğu dönem açısından söyleyeyim. Ziyadesiyle neoliberal iktisat politikalarına iltifat etmiş bir DSP, SHP, CHP partilerinin bulunduğunu görüyoruz. Yani bunlar içinde yer aldıkları süreçte, ben hatta bizzat yani kendi hayatımdan da, yaşadıklarımdan da örnek verebilirim. Mesela Bülent Bey'le görüşmelerimizde sürekli Özal'ın yaptıklarını anlamaya çalışırdı ve överdi. Hatta ben bana bizzat söylemiştir. Ben bundan sonraki süreçte sağdan adam devşireceğim ve bu politikaların, hatta bir seferinde 78'de ben bu politikaları hayata geçirecektim. Ama işte o zamanki bir takım bürokratlarını, isimlerini vererek onlar engelledi demiştir. Aynı zamanda Baykal'a baktığımızda yenileşmeyi ve gelişmeyi neoliberal iktisat anlayışına iltifat etmekle olduğunu anlamışlardır. 1990'larda yine bir gazeteci olarak, pek çok arkadaşım da hatırlayacaktır şimdi büyük gazetelerin yöneticileri, biz İstanbul'da Baykal iktisadi görüşlerini ekonomi yazarlarına ve muhabirlerine bankacıların evinde toplanarak anlatmaya çalışırdı. Dolayısıyla yani yaşanan şu dönemde tek başına iktidar olmadılar. Ancak bulundukları koalisyonlarda kendilerine sosyal demokrat, demokratik sol diyen bu partiler aslında neoliberal iktisat anlayışına ziyadesiyle içinde yer aldılar. Zaten sonuç da ortada. Türkiye'de sendikal hareketin şu anki üye sayısı tümüyle 3 konfederasyon içerisinde kamu özel 800 bin kişi. 30 milyon nüfustaki 1980'de 2,5 milyon kişiydi. Zaten sendikalara bize sosyal demokrat hareketler sendikalara dayanması gereken hareketlerdir. Bu niteliğini yitirdi. Sendikalardan ziyade de bankacılık sektörüne, medya sektörüne dayanmaya başlayan bir konumda oldular. Dolayısıyla yani Kemal Kılıçdaroğlu açısından bunun bir de şöyle bir şey de hep oldu. Yani kendisine sosyalistim diyen bir takım insanlar da bu hareketler içerisinde yer alan bir takım unsurlarda bulunmadı değil. Bunlarla bu birlikte bu neoliberalizmin içinden gelen kesim birlikte bu partileri yönettiler. Dolayısıyla zaten emekçilerden oy alamıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yanında olmadı çünkü. Yani yoksuzlar ve umutsuzlar içinde de değil. Dolayısıyla bu böyle bir yaklaşımı olmadığı için de buralardan şey anlıyor. Mesela Genel Başkan Kılıçdaroğlu. Ha bir de şunu söylemek lazım. Bu hareket bütün bu süreç boyunca genelde neoliberal iktisat politikalarını uygulayan bürokrasi kadrolarından hem CHP hem DSP hem işte SHP kendine kadro yaratmıştır. Ve bunlar temelde de 1980 sonrası bir bürokrasi tipidir. Ve buradan da siyasete aktarımdır ki şu anki CHP'de de pek çok arkadaş 80-90 model iktisat politikalarının içinden gelen ya akademisyendir ya da bürokrattır. Dolayısıyla hiçbir zaman da yani şeyin yanında bulunan insanlar olmamışlardır. Mesela bugünün genel başkanı da aynı süreçten gelen bir kişidir. Kafasında bir vergi uzmanı üstelik, bir sosyal adaleti neyle sağlarsınız? Vergi politikalarıyla. Böyle bir şey söyledi mi? Bu partinin Türkiye'de çarpık bir vergi anlayışı var. Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi ve akaryakıt tüketim vergisi vergi gelirlerinizin %80'ini oluşturuyor. Yoksuldan, emekçiden sağladığınız vergi gelirleriyle bütçenizi yapıyorsunuz. Servet ve gelir üzerinden alınan vergiler son derece cüzi. Siz bu dengeyi değiştirebilecek bir şey söylüyor musunuz? Yok. Yani sosyal demokrat bir partinin vergi politikasıyla kendisini anlarız biz. Oradan anlaşılır. Aha, bir yerden bir kaynağı, birilerinin üzerinden bir kaynağı alıp birilerine aktarması gerekiyor. Bunu söylüyor mu? Yok. Dolayısıyla hem evet kendisi... yani pardon orada bir parantez açarsam. Yani Birleşmiş Milletler'in İnsani Gelişme Endeksi raporunda da gelir dağılımı adaletsizliği konusunda çok ciddi bir problem içinde olduğu da Türkiye'nin yazılıydı. Evet. Yani bunlar üzerinden söylemi gelişir sosyal demokrat partilerin. Mesela Lula 8 yıl önce ilk Açık Radyo'yu da yayınlarımızı oradan yapmıştık. Adam temelde iki şey söylüyordu. Biri ben o yoksulluk üzerinde çalışacağım, bunu azaltacağım. Bir de işte şu iletişim kurulamayan suça bulaşmış bölgeler ve çocukların öldürülmesi hususu. Bu iki konunun en önemli hassasiyetim demişti ve bütün iktidar sürecinde bunu en önemli iki konuyu öne süreceğim. Şimdi anlaşılıyor ki dünkü Ahmet İnsel'in yazısında 30 milyon kişi yoksulluktan kurtulmuş. Evet. Yani daha bekleyen Brezilya tabii dünyanın en büyük ülkelerinden biri. Ebatlar çok büyük orada nüfusu, toprağı vesaire. Şimdi bizde kendisine has sosyal demokratim diyen parti de böyle bir şey görüyor musunuz? Mesela sermaye hareketleri konusunda Brezilya son aylarda bir yeni değişiklikler yaptı. Bu partinin sıcak para hususunda bir söylemi var mı? Yok. Yani bunlarla ilgisi bile yok. Bunları kabul bile etmiyor bu parti. Evet, şimdi sosyal devlet, sosyal politikalar konusundaki eski ve yeni yöneticilerinin bu konuda fazla bir ilerleme, yani bir şey, yeni bir şey söylemedikleri şüphesiz. Peki demokrasi, sosyal demokrasi dediniz. Sosyali konuştuk, pek yeni bir şey yok. Demokrasi konusunda var mı yeni bir şey? Yani mesela bu Süheyl Batum şimdi seçildi. Onun oldukça antidemokratik, bugün Ayhan Aktar da belirtiyor Taraf gazetesindeki köşesinde. Oldukça antidemokratik, bugüne kadar savunmuş olduğu bütün antidemokratik görüşlerinden bir günde vazgeçmesini bekleyemeyiz demiş mesela. Halbuki Hüsamettin Cindoruk da DP Başkanı sağa toparlayacak lider olarak göstermişti Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel sekreteri Süheyl Batum'u. Yani zaten akıldan ziyandan yoksun bir tasarruf o. Adam sağa toparlayacağım diye yıllardır ortada. Siz onu genel sekreter yapıyorsunuz. Ayrıca yani şunu söyleyeyim. Tek tek bu parti MYK'sına seçilen kişileri analiz ettiğinizde bunların içerisinde bu Süheyl Batum da partinin üyesi bile değilmiş zaten. Evet. Ondan sonra baktığınızda bunların pek çoğunun üye olmadığını ve hatta görüşlerinin yani sıradan bir sağ partilinin farklı olmadığını göreceksiniz. İktisadi ve siyasal duruşlar anlamında zaten bu partinin içinde Kemalizm de, yani adam Kürt sorunla ilişkin bir açılım, bir perspektif sunamıyor. Kürtlerden oy alamıyor. Aleviler konusundaki tavrı da net bir şey ortaya koyamıyor. Diyanetle ilişkin. Alevilerin tamamını kapsayamıyor. 1960'lı 70'li yıllarda bir şekilde Alevileri kapsardı. Sonra yani emekçilerle ilişkin, çalışanlarla ilişkin şey yok. Dindar, muhafazakar kesimlerin talepleriyle ilişkisi yok. Dolayısıyla demokrasinin genişlemesiyle ilişkisi yok. Yani Kürt meselesiyle, başörtüsü meselesiyle ve gene Ayhan Aktar'dan aktarırsak Avrupa Birliği ve Kıbrıs sorunlarında daha olumlu adımlar atmasını sağlayabileceği konusunda da benim şüphelerim var diye yazmıştı. Şey için mi diyor bunu Ayhan Bey? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yakın gördüğü kişileri genel başkan yardımcısı olarak atadı ama bu yenilenme daha olumlu adımlar, bu söz konusu meselelerde Kürt başörtüsü, Avrupa Birliği ve Kıbrıs sorunlarında daha olumlu adımlar atmasını sağlayabileceği konusunda benim şüphelerim var diyor. Ya biz yani zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani sözde tasfiye edilen kadrosu farklı mıydı? Hayır. Yani bunlar arasında böyle büyük farklılıklar falan söz konusu değil. Yani iktisatta biraz önce saydığımız iktisat politikalarında pozisyonu da aynıydı. Demokrasiye bakış açısında da yani bu parti yani Kemalizmle neoliberalizm arasında bir partidir. Bu partinin sosyal demokrat bir parti olmadığını gösterir zaten. Biz de yani geçmiş yıllarda üçüncü konuşmamızmış. CHP ne değildir, nedir ne değildir tartışmışız ve sol olmadığını da o zamandan beri değişik şeylerde söyledik. Şimdi tekrar sanki bu partide bir yenileşme ve bir sosyal demokrat kanadının zaferi varmışçasına bir takım söylemler geliştiriliyor. Onun altını çizmek için söylüyoruz. Yoksa bu çok bilinen bir durumdur Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin. Bu daha da tarihine ilişkin analize girdiğimizde de görürüz. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin solla ilişkin ona girersek uzun sürer tabii. Yani sonuçta şunu söylemek istiyorum. Bu partide Türkiye'nin sorunlarına talep geliştirilmiyor. Dolayısıyla dindarlar, muhafazakar kesimden yanıt alınamıyor. Kürtlerden yanıt alınamıyor. Alevilerden yanıt alınamıyor. Darbelere karşı durmak ilişkin yani pozisyona baktığımızda geçmiş yılların çok gerisinde bir pozisyon aldığını duruyoruz. Dolayısıyla CHP iktisadi pozisyonu neoliberalizmin içinde çiçeklenmiş. Zaten Kemalizmin bekçisi bir pozisyonda. Burada yeni bir merkezin inşasında CHP bu pozisyonuyla olamıyor. Yani son 8 yıla baktığımızda iyi kötü bir takım açılımlar ortaya koyuyor. Yüzüne yüzüne bulaştırıyor, sonunu getiremiyor filan ama değişim katsayısı en yüksek parti AKP olduğunu görüyoruz. Yüzüne gözüne bulaştırdığı pek çok şey var ki onlardan birkaç tanesini konuşmak istiyoruz. Evet. Yani benim öncelikle dikkat 3 yasa dün de sizle şey yaptık. Biri taş atan çocuklar yasasının geldiği nokta. Yani bir yasa değişikliği Hrant Dink'in katilini affettiriyor. Bir diğer unsur evet yani çocuk olarak görülüp cezasının da hafifleyeceği. Evet, taş atan çocuklar yasasının yarım yamalaklığı üzerinde duruyoruz. Evet. Yani üç yasaya dikkat çekmek gerekir. Bir tanesi bu. Bir tanesi yine Türk Ceza Kanunu'nda rüşvetle ilgili yani rüşvet alan memurların cezalandırılmasına ilişkin buna kamuoyunda rüşvet indirimi olarak basında geçer. Evet, öyle de biz de konuştuğumuz sonra da hatırladım ben de. Evet, rüşvet indirimi. Evet. Yani yolsuzluğa bulaşanların cezalarını hafifleten bir komisyondan geçti bu. Bunun gerekçesi hakkında bir bilgi sahibi miyiz? Neden böyle bir rüşvet alıp verenlerin cezalarının %50'ye yakın oranda indirilmesi gerekçesi nedir? Neden öngörülüyor? Şimdi muhalefete göre yani bu iktidar döneminde bu tür suçlara bulaşmış, hüküm giymiş ya da giyme sürecinde olan kişilerin affedilmesi yönünde bir atak. Bu fiili gerekçesi bu olabilir ama resmen ne diyorlar hukuken nasıl bunu savunabiliyorlar yani ben vallahi onu merak ediyorum. Bunun savunulacak bir tarafını ben göremiyorum. Yani ama bir gerekçesi vardır herhalde kanunun. Ben de kanun teklifinin metni bir yani zaten torba bir kanun içerisinde evet. Yerleştirilmiş. Bulana kadar bayağı bir meşakkatli oluyorsunuz. Biliyorsunuz son dönemlerde çok hoş bir konuya değindiniz. Pek çok kanun eskiden bir şeyi vardı, adabı vardı bu işin. Gerekçeli hazırlanırdı ve bu gerekçeleri okurduk yani. Şimdi gerekçesiz kanun tasarıları hazırlanıyor. Evet, gerekçeler de bir parçasını oluşturur tabii, zaten. Tabii bütünlük arz eder bir şeydi. Kanunun bir maddeleri gibidir yani parçasıdır. Yani burada bir gerekçe göremiyorsunuz. Sadece iktidar partisi milletvekilleri böyle fındık fıstık suçlarını hafifletiyoruz şeklinde bir değerlendirmede bulunuyorlar. Bu yasa maddesinde işte kazanç ifadesi çıkarılıyor. Menfaat kelimesi ekleniyor. Ve görevin işte buna gereklerine aykırı hareket eden kişilerin 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Bu daha öncesinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis. Burada da eğer ceza sınırı 2 yıl olursa erteleme hükümlerinden yararlanıyor. Evet, yani hapse girmiyor yani bunun sonucunda. Belki de gerekçe yazılmış olsaydı işte hapishaneler fazla doldu. Doldu falan. Onun için bunları boşaltmamız gerekir. Bu bir sosyal devlet şeyi gerekçesidir diyebilirler herhalde. Diyebilirler, muhtemelen evet. Öyledir. Evet, muhtemelen öyledir. Yani diğer bir yasada neydi? Tabiatı Koruma Kanunu. Evet, tabiatı ve biyolojik değişikliği, biyolojik çeşitliliği koruma kanunu. Bu yani evet, bu HES'lerdeki tıkanıklığı aşabilmek için bir formül üretiliyor. değil mi? Bu yalnız HES'leri de değil bana sorarsanız. Pek bu hafta sonunda geçen cumadan itibaren bakacak olursak epey sayıda da ilginç analiz ve yazı yayımlandı bu konuda. İşte gerek Cengiz Aktar'ın Cuma günkü Vatan'da çıkan yazısında da yani bu doğal ve kültürel sit alanlarının gayet muğlak kavramlarla korumadan ziyade ranta açık hale getirildiğini, ayrıca tek seçici konumunda olan ve devlete, hükümete bağlı bürokratlara bağladığı 3 kurul koyduğunu ve üçüncüsü de yasanın ilk taslağındaki gayet etraflı gibi görünen maddelerin yarı yarıya azaltılıp uygulamayla ilgili kritik hükümlerin de artık her zaman sık sık gördüğümüz gibi yönetmeliklere bırakılması, gelecekteki yönetmeliklere bırakılması gibi çok muğlak ve aslında şüphe uyandırıcı şeyler var. Bu bütünüyle yalnız şey değil, hidroelektrik santralleri değil, kesinlikle bilumum taşı, toprağı, suyu ve bitki ve hayvanlarıyla muazzam bir şeye açıyor. Yıkıma yol açacağı gibi bir şey var. İşte bununla da ilgili olarak mesela 46 sivil toplum kuruluşunun da Tabiat Kanunu izleme girişimi adı altında birleşip mücadeleye başladığı haberleri de vardı. Evet, durum yani... Şimdi ilk etapta baktığımız 3 yasanın geçen, komisyondan geçen ya da kanunlaşan yasanın tahribatlarını konuşuyoruz. Evet. Ve bunlar çok vicdanı, kamu vicdanını incilten şeyler. Yani özellikle Hrant Dink katili üzerindeki tasarruf. Bunlar da bir şekilde kamuoyunun gündeminde olarak devam etmesi gereken hususlar. Bunların değiştirilmesi için parlamentoya baskı yapmak durumunda bütün sivil toplum güçleri. Hem bu tabiat kanunu tasarısı hem de bu rüşvet indirimi hem de çıkan taş atan çocuklar yasasındaki bu düzenleme. Evet, yani bu son derece kapsamlı bir tasalluttan bahsediyoruz aslında, vicdani ve özellikle de doğal kaynakların üzerine, bütün ormanıyla, bitkisi ve hayvanıyla bütünüyle bir çullanma, üstüne çullanma vaziyeti var. Bunu ancak işte bir direniş, buna mesela belki şeyi de ekleyebiliriz. Bu nükleer santrallere karşı yürüyüş, meclis önünde yürüyüş yapanların da yargılanması, bu değişik yeni bir şeydi. O da bir gözdağı anlamını ifade ediyor. Yani bir Radikal gazetesinde, bir Radikal 2'de bir gördüğümüz bir yazıda da şey diyor, yani doğayı aslında şeyden, Ankara Üniversitesi'nden, siyasal bilgilerden Bülent Duru yazmış, doğayı asıl AKP'den korumak gerekiyor şeklinde bir şey yazmış. Şimdi burada çünkü çok önemli bir nokta daha var, yani suların çok 49 yıl gibi sürelerle, ama önemli değil süresi de, şirketlerin kullanımına verilmesi asıl bu yeni dünyada da zaten suya erişim hakkını ve tabiatın haklarını, toprak ananın hakları bildirgesine ve Birleşmiş Milletler'deki kararına da aykırı bir durum geliştiriyorlar. Yani bütün suları da özelleştirip şirketlere açık hale getiriyorlar ki bu olabilecek neoliberalizm dediğimiz şeyin en uç noktalarından bir tanesi. Bir, gerçek bir tasavvuf. Bununla toplum olarak çok ciddi bir mücadele vermekten başka bir çare de yok tabii. Bu Türkiye'de suyun özelleştirilmesi üzerine Dünya Bankası Ankara ofisi de bir proje sürüyor zaten uzunca bir süredir. Buna dayanarak yapılıyor bu işler. Evet. Yani sonuçta bu uluslararası bir konumdan buraya geldi. Çok konuşulması gereken bir husus. Eminim önümüzdeki dönemde bunları üzerinde durmaya devam edeceğiz. Şimdi her hafta da yapacağız programı. Dolayısıyla daha fazla vaktimiz olacak diye düşünüyorum. Evet. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.